ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض ومن في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال دي دا دوين باب شروع شو دوين باب دا بتر 25 آيات پوری پدی کسدی پدی کی اول دلیل عقلی تا پیش کئ نہ ہم بیا دا غین پس بیا دا پیش کئ لکم دلیل اعترافی دلیل دیگا بیا دا غین پس ہم پدغا آیات تے پسی زجر ورکی پسوان دی پشر بانی پت تصرف کہ پ تصرف کے سوک دا اللہ سره شریکان جوړی پکار سازی کی پاگی بانی رب کی بیا مثال دڑون او دلی دن کی ورکی پیا او بیا یول بیا دیول سم دلیل دے او آغا رست را روان دے پ ول سم آیات کی او پاگی کی او بیا دو مثال ہم ذکر کی تمہید بے مثال تے دو مثال نبی پاگی کی ذکر کی تخویفن او بشارتن بیا تر 25 آیات پوری د مومنان او د مشرکان د صفاتو تقابل دے دا یو بل سره سری په مقابله کې واقع دي چې دلایل چا دغه دلایل چا ومنل دا غوي سه حالت ته دغه دلایل چا ونه منل دا غوي سه حالت ته بل ډیر تا ذکر کوي ولله یسر من فی السماوات خاص الله تعالی ته سجده کوي هغه چې پاسمان نو کړي ول ارض هغه چې پسما کړي طوعا فخشالی وکرها او فناخوشی فناخوشی څنګه کوي نو وی طوعا باندې وی د اسمان سره لګي فرشتي په خوشاله هغه پدی باندې هغه ان ذکر دا غوي خوراک ته هغه پدی باندې دغه چې خوشالی دي او مونږ او تاسو سین چې مونږ ځان شي کنه نو خوشاله یو خو الله دې رحمت کینې لږ خوفن مونې نو راځو چې دکاو کو بزل مونې نو دغه یې یا دانه چې طوعا وکرهن د په دواړه پس مخ کې ولګوا پس مکه کې بعد په خوشالۍ باندې مونږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو په خوشالۍ الله ته تابعداري کو او بعد سین په کفر کې خو په تور باندې مسلمان کې سو کنه نو هغه بیا په زورې و ظلالهم بالغدو والآصال او سور د دوی چې بالغدو په وخت د سبا کې والآصال په وخت بیگا کی دستور اللہ دان تر استاوی کنا دام یو قسم سے دبی اللہ تعالی تا منقاد دا اللہ دا امر تابیدار دے پوری نا کل مر رب السماوات والارض قل اللہ دا اس بل دلیل عقلی نہم الاسم دلیل عقلی او دا دلیل عقلی چی دین دا اعتراف دی قل ورت ہوا مر رب السماوات سوک تے رب دا اسمان نو والارض دا زمکو سوک دے دوی غږ نه کوي په چې اعتراف کړل دي ورته خو خپلې نه وایي نو قل ور سکوتی دي کنه قل ورته وایي الله او الله تعالی قل ورته وایي نبی افات تخستم من دونه نو آیات سنی سي غیر الله تعالی نه اولیاء کار سازان لا چلون کی د نظام لا یملکون لانفسهم چې مالکان ندی اختیار نه لري د خپل ځانونو د پاره نه پاند غټي و غټي ولا ضرر او نه نقصان قل ورته وایي هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دي ډون دولیدون کې دا برابر دي انودان دی برابر مسلمان او کافر انداز ته نه برابر ام هل تستویذ یا الیستوی الاعمى والبصیر بعد وجه ذات دی بصیر الله تعالی دی خوش او اعمى دی یو باطل خدایان دی نو دا برابر نتا غیر د الله نه نیولی دی دا نه دی برابر ام هل تستویذ ظلمات آیا برابر دی از ظلمات او تیری و نور او رنا تیری د کفر شرک جهل خوش کنا هغه دی او نور د ایمان او نور د یقین هغه کوم د علم هغه ته مراد ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه بلکی دوی جوړی الله لرا ام جعلوا آیا دوی جوړی الله لرا شركاء شریکان انو هغه کوم شریکان جوړ کړی دي خلقوا كخلقه آیا پیدا کړی دی هغه هم پیدایش کړل په شان د پیدایش ته الله فتشابه الخلق علیهم نو بیا ګډوډ شوه له په دوی باندې پیدایش ته وي اے دا دوی چې کوم شریکان وتا اغی نمدد غواری نو اللہ وی ہو دوی دماغونی پیدایش کرده نو بیا دی عابدانو تیغا پیدایش در ورد شویده که داد اللہ غده و داد بابا غده او که داد دی معبود باطل غده داتی گردورد شویده نو چی اغا گردوردی دو جنا دی دعا کئی اللہ وی دا سخم نده چگنی اغیی سے پیدایش کرده دا استفام انکاری دی قل ورتوای الله خالق کل شی الله تعالی پیدا کون کده هر یو سیز ده و هو الواحد القهار او الله تعالی یو ده او القهار زور ور ده هغه بدا ارس هغه پیدا کړی دی بل چان نی پیدا کړی انظر من السماء ما ان فطرت اودیتم بقدلها دی کی اول دلیل او رست می تو یا مثال ندی انظر من السماء را ور ی الله تعالی ده برنا ما ان اوب فصالت اودیتن نوروان شی پاوی سرا اودیتن وادیانی هغه دغه الگدون هغه خورونه هغه روان شي به قدره ها په اندازې دا غي باندې نو چې څومره الګډي نو هغه مړه کیږي نو هغه مړه روان فاحتمل السیلو نو پورته کی دا سیلاب زبدن زګ رابین ها په دسر د پاسه رابین اچتو دسر د پاسه په دا زګ روان خا ومن ما يوقدون او بعض داغنا چې داخله کې بلای علی طاغبان سو کې بلای زرګران پوجي فناری په اور کې ایوتیغا اغستر زر او غشتین زر یوقدون علی چې درګران بلای طاغبان په فناری په اور کې ایوتیغا اخلیتن د پاره د حاصله ولو د جواهراتو اغانا اغانا تن جوړی او متاعن یا د سامان نور زبد مثله داغه پاسم زګوی په مثل د دی باندې كذلك يضرب الله الحق والباطل دارنگ بیان الله تعالی حق و باطل مثال خوب خوش ہے فاما الزبد نهر چه زدی فیذهب جفا ان لارسی بیکارا و اما ما ينفع الناس او هر چه غچوی چی گٹا ورکی خلق ہوتا فیم کتف الارض نیساز دی پزمہ کی كذلك يضرب الله الامثال دارنگ بیان الله تعالی مثال نا پوش ہے مثال باننے مثال پوے نہیں تے قران تو مثال تو پوے نہیں یا عالم نہیں قران پخپلا وے ہاں راز فن نشتا دے گوارے خراش اس مثال تطبیق پورا دی مثال داسل عمل کرو گران نکلے تو قران مثال نہ چے اللہ تعالی مثال ورکو دا حق دا حق مثال ورکو دا باران سر لکہ سنگ چے قران دا باران راش نو باران را وری چے روان چی نبیا آغا مختلف قسم علاقی وی مختلف قسم علماء وی داغی مثال دا وادیان وی پاغی که بس بعضی ظرف غٹ وی نو وی که سم او بلاری شی دا بعضی ظرف وڑو که وی نا پاغی که داغی پا اندازه بانده او بروانی شی بیا که کل دا حق راغی نو دا حق خدا او بدی دا دی مثال دا بو سر ورکن دا دی حق دا پاس دا حق بیا زن سر زگ امراواخن دا زگ سشیر دا غا باطل لی دا باطل والا اعتراضات کوئی شبہات کوئی نگدی حق مخ پٹ کرے حفظی زکی دی زکی دا حق مخ پٹ کرے خوچ کلے اور دا اوپو چر تا ادری گی کنا نا اگا زک سی اگا زک فتشی نی کنا اگا بس پخفل لختم شی نا بیا اگا اوپتی شی اگا راک کارشی پوش بھی اگی نبیا خلق نفع اخلی اگا اوپا راک کارشی دک شانتی اللہ وی حق چی پکم زائک راک کارشی نو حق نا دغ شانتی حالات روان شی بیا اغی بان خلق باطل پر خلق را پاسی یو اعتراض بل اعتراض دا مخ تول ککڑ کی دادا سے شیر داد دمرا غلط سڑے دے دادا سے دادا سے دا مخ پٹ کی پدی باندې خو چه سم مدت تیرے چھ کنا اغا دا کر اخکار چھ اغا زگنا مگنا دا اغی اغا اعتراضات اغا باطل پر خلق اغا سر ورک چھ لا چھ ہتن دا دا یو مثال بیا بل مثال ور خدا مائی مثالو یو ناری مثال دے سر زر زر کر را واہن نظرگر اغی تاور بلکی نو اغسر در پی اوبکی که خیال کم رازی چه اوبشی کل اغسر در نو بیاد اغی در پاس زگ راشی نو اغزگ اغسر در پچ کری نو اغزرگت نو اغزگ لیدی خوش کنه اغزگ تی لیدی که نو بیا پاس سشی سرشی نو دا اغی نو بیاد یوشی جون که خیستا کلی خوشوی نو اغاز بنگ دغت نجوڑی که سیلیت نجوڑی و که بلسشی تی جوڑی و بحر حال یوشی تی ناغ بیا جون دک کشان تے حق دے ہونے خدا دا حق بل مثال دے دا ناری مثال دے دا اور والا یا دا دے چھ اغا مثال دا حق اغا شو چھ اغا گردی او خلق تا دعوت ورکی سیل سیلاب ونے روانی گرد دا بل مثال دا حق چھو انہ دا پزائی ناس دی خلق تا درس کئی بیان دے پوچھو کہ مدالا کا زرگر خوب دکان کے ناس دی نو اغا دا اغی دا پاسم زگراشی و اغا زک تنه تشی اغا تنه لدی پوشوی نو چی اغا زک تنه لدی کی بیا اغا اصل شی پاتی شی دغا زک هم دک کشی دی چی دو سر اغا باطل سخ پلی ترازات گرد وڑی یه شبهات که که ادعا که یه اغا که نو اغا شی گرد وڑ کردی خب بیا تی اغا لدی شی او اغا حق خلکو تصفا خالص پاتی شی تاسو پی پوشوی کنه او سور تا گور اسی دیا ایمانه چی اوزر کوی تاسو پی پوی گئی انظر من سماع ما ان راوری اللہ ترا دا برن او بو قرآن دا برن را روان دی فسارت او بیت النروانی شی واجیانی دریا په اندازه دا غی باندې چې چا کې څومره طاقت دې څومره علم دې دکنه فاحتمل السیلو نو بیا اوچت کی السیلو واخلی د ځان سره دا سیلاب زبدن زګرابین پورتا پورته په زګروانی هغه زګرو را داسې داسې پټ کړی ها اوس وته ګوره و مما بعد دا هغه نو موږ ورته هغه سرو زرونه سپینو زرونه یو قیدون علیه چې بلې پاغي باندې چې دا زرګران په نارې په اور کې بلکی نو ابتغاء احیتن د فارغ حاصل اولو دو گانی او متاعن یاد نور سامان زبدون مثله زگوی پا اندازه دی باندی ام دغشان زگوی دی سیلاب گونتی کذالک یضرب الله الحق والباطل ندانن که بیانه اللہ تعالی حق و باطل ام دغشان تیوی فا اما زبدون و هرچی دا زگ لغوي فيذهب جفاء عن الارش بيكارا واما ما ينفع الناس ارچا وبويا غسر زروي ينفع الناس گتور کي خلقتا فيمكث في الارض نثار فزما کي ودغه شان ته حكم سمودا پس بیا برقرار پاتي شو باطل تلال شي كذلك يضرب الله الامثال دارنگ بيان الله تعالى مثالنا للذين فردا كسان دا مثالنا بيان استجابوا لربهم خايا للذين دادي رس سر لگي للذين استجابوا لربهم كسان چه قبول کړل دعوت طرف فل الحسنى اغيد پر الجنه الحسنى جنت خيرت دي والذين كسان لم يستجيبوا له چه قبلينا حكم د الله تعالى لو ان لهم اغيد چه نقبل دي اغيد پر پد حالت دي اس کا اغيد وي من بدان پر جرمانه خلاص کو الله وي لو ان لهم کہ چرت شدي دي پارا ما في الارض يا چه پزما کی دي جميعا طول طول مال لا جمع شي او مثله معه او داغي اندازه بیا نورم دم رشي لفتدوا به نو خامقات في ديب ور کي زان بخلاص دي پاغي باندي اولائك دا کسان چي دي لهم سوء الحساب دوی د پاره بد حساب دي بد حساب څه دي حساب د مناقشي دي چا سره بحث شو حساب د عرض اغا اقان دي او سره ته ويم و مأواهم جهنم او زائد او جهنم دي و بئس المهاد او بد زائد آرام دي دا جهنم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى اس در توي راس بیا مثال دا دغه ور دا دا یو بل سره برابرۍ کې وروند او روغ دا نه برابرۍ کې افمن آیا اغا سوف يعلم چې هغه پويږي انما يقينا اغا انزل اليك من ربك الحق نازل کړ شي تا ته رب طرف نه حق دی د دا عقیده دا را دا عقیده دا لري چې الله ته نازل کړی دا حق دی دا رښتیا دی کمن هو اعما آیا د پشان د اغا سړي چې هغه ډون ویرې دی حق نه نه نه دا غون ته نه دی دا جداري انما يتذكر اول الباب يقينا نسي تخلي اول الباب خاوندان د عقل د عقل خاوندان په دې باندې پويږي او دا بیا عقل خلک رد کوي الذين دا دا اول الباب دي سوکو دا سوک دې مثال د دې صفات څه بیان یو الذين كان يوفون بعهد الله چې پورا کوي وعده د الله تعالی هغه تیر شوی دي بار بار ها ولا ينقضون الميثاق او نما کوي وعده لوزنا والذين كفروا يسلون ما امر الله به ان يوصل في واستكاي اغاسي اغاشي في حكم كره الله تعالى طالبان ان يوصل في واستقولوا في واستقولوا حكم الله فسبحانه كره رشتہ داري باندې کړي او دا غننګي چې ټول انبياء باندې په یو د ایمان نه وړي ځان کړي بل ويخشون ربهم يريږي در خپل نه دای بل صفات کوي ويخافون سوء الحساب او يريږي د بد حساب نه دای بل صفات جو والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم بل صفات داري آ کسان چې صبر کوي ابتغاء وجه ربهم من پارا دلتا ولد مخترق پل درزا در پل واقام الصلاة او پابندی در موسکی وانفقو او خرچکی مما داغ مالون رزقنا هم چی مور تورکل دی سرن پپتا والانی تن پخکارا ویدرعونا او دفاکی دای بل سفر چو وانفقو اقام الصلاة دای بل سفر چو ویدرعونا بالحسنات سیئتا او دفاکی بالحسنات فنیکی سرا سیئتا بدی سنگ نیکی سرا بدی مطلب دار فقو اخلاق باندی دخل کو بدی خبر رد کی یو معنی دارا دیو معنی دارا ویدرعونا او دفاکی بالحسنتی پا دعوت سرا از سیئت شرکو زی خد دعوت کی دی توحید دعوت کی دی ایمان دعوت کی نو شرک پی دفکی گی ولائک داکسان سری لهم عقبت دار خاص بید پارا اخ انجام دا کور رستنی دی جنات و عدن نغبسی جنتون دا همیشوالی دی ید خلونها چی داخلی گی بدوی اغیتا جنات وعدن يدخلونها جنتنا ذا هميش والي ويدخلونها تدوي بداخلي غيث ومن صلح من آبائهم او اغسوك چه صالح ويد فلاران دين ومن صلح ومن وافق سوك چه موافق ويد دوي صرف عقيدك من آبائهم فلاران دين وازواجهم او دخضر دين وزرياتهم دا اولاد دين ندار طول بوصر الله تعالى فا اغزائك جنت كلاكي بل ذاك براشي كنا الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء من بدا اولاد او یاد امور او پلار دا به خپل خپلوان ته دی اولاد او دی یاد پلار زویتا یا زوی پلار ته دا به ته ورسو او دا هغه عمل بنه راکمه او دی به ته ال تاغه مقام ته رسو خو په شو دا زده کیږي و ذریاتهم والملائکه تو ملائکی چې دی دخولونه داخليږي به علیهم په دوی باندې من کل باب دهاري دروازې نه دهاري دروازې نه سبو ته وای سلام علیکم سلامتی یا رب تاسو باندې به ما صبر تم په سبب دې باندې تاسو صبر کړو په دنیا کې فنعم عقبت دار نو خیرت انجام د کور رستنی دے والذین ينقضون عهد الله واستدی مقابل صفات متا سے تقابل کھے گن پر صورت کدا ڈیر راضی مقابل در تکھے مقابل خلق سنگ دی کافر خلق اگر کسان دی ينقضون عهد الله چ ماتی وادی دے اللہ تعالی دا اللہ احکام نہ منی دا اللہ وعدہ توحید نہ منی من بعد میثاقہ پس د پخول دا غینا و یقطعون ما امر الله او کٹ کئی اگر ما امر الله به ایوصل چ امر کڑے دے اللہ تعالی پتی وسوال دا غی باندے اللہ رسول جی مارا تو سیلا رحم کٹ کئی یا رسولانو کے بعد منی بعد نہ منی دا کٹ کر کنا اللہ پی وسنے کی ٹول منی و یفسدون فی الارض و فساد کی پس ما کی اولئک دا کسان تی لہم اللعنت دوی دے پار اللہ ریوالے دا رحمت دا اللہ تعالی نا و لہم سوء الدار او دوی دے پار بد کور دے نو دا تر دی پوری چ شو دا دویم باب شو دی صورت نا او پدی باب کی ورت ذکر کن اول دو دری دلائل پہ ذکر شو او تمیاس کو سا اگد دا او کنا تسویہ نہ کی کول مساوات تانے ردو چڑون دا روغ نہ دی برابر او اگا تیاری اور نہ نہ برابر بیا دو مثالوں ذکر کر کے خیال کی مرضی بیا دا اگے دو مثالوں دا ذکر کی دو نہ ورستو بیا بشارت ور کے مومنان ہوتا او تخویف ور کو چاہتا کافر ہوتا بیا دا اگے نہ ورستو بیا تقابل شروع ہو نو بیا تقابل کی دے مسلمانانو ل صفات ذکر کر کے تا شمار اول الباب یوتون بیاد اللہ لا ينقضون الميثاق يسرون ما امر الله پوشوی و یخشون ربهم یخافون سوء الحساب صبر ابتغاء وجه ربهم مقام الصراط ان تقوم ما رزقناهم يدرون بالحسنات السيئه تردی پوری چ کم دے نو اللہ صفات شو او مقابل دا اگے چ کم فرقہ و دا اگے دری صفات شو ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يقطعون ما امر الله يفسدون في الارض جے پفاتور گولا کلہم اللعنت ولہم سوء الدار تردی پوری